राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वितीय बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। संसार का संबंध है वो हमारा संबंध नहीं है। संसार का शरीर है, शरीर और संसार का संबंध नहीं हमारा। क्यों है? शरीर खड़ मजबूर है, एक खड़ भी नहीं रहता और अपना स्वरूप एक खड़ भी ऐसे नहीं होता, वो नींद रहता है। अंत सुख जादू नींद है जो बचा रहता है। नींद रहने वाले का नियंत्र बदलने वाले विश्वास होने के साथ वो नियंत्र बदलता ही रहता है, वो कभी बदलता ही नहीं बेचारा। संसार का संबंध हमारा नहीं, संसार शरीर एक है और आप और परमात्मा एक है। परमात्मा को बदलते ही नहीं, आपको बदलते ही नहीं, आप एक एक ही रहते हैं। किसी से नहीं मजा रहे शरीर सो भी मानते हैं न सोते मिलते थे कहता और बोलता है। ये है जब शरीर बनता है आप कैसा बोध बनते ही नहीं, कैसे करता है मैं विद्या करता हूँ कर्म अभी प्रवृत्त अभी नहीं कहते हमें आते ही नहीं पौधे हमें आते ही नहीं। अहंकार विमूल आत्मा ऐसा मूर्खता से अपना कर्ता मान लेता है, वो खर्चा मानता है भूलता होता ही है। जो करेगा तो वो भोगेगा ही, ये बात करते तो हो और भोगित आ ही जाएगा। अजय भाई नित्य परमात्मा में रहते थे उसको कोई अधिकार है ही नहीं, निर्विकार है जो का तो रहता है, वो है जो का तो आप रहते हैं। अपना कर्ता भोगता नहीं, कर्ता भोगता शरीर होता है उनके साथ में एकता हो गए अपने कर्ता भोगता मानेगा। अनादित्वाद निर्णत्वाद परमात्मा यम अभ्य शरीर सौभ मानते हैं, न करोते न लिप्यते, न तो करोते न लिप्यते, लिप्त नहीं होता भोग नहीं होता है जो रहते हैं। आप में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, हुआ नहीं, होश होता ही नहीं। क्या प्रकाश का कृष्ण रोज हुई संपूर्ण संसार को सूर्य प्रकाश देता है, होता नहीं मैं चेतन क्षेत्र प्रकाश होती चेतन स्वरूप नित्य निर्विकार है जो तो रहने वाला उनमें कर्ता भोगता देखने वाला संभव नहीं है। कर्म अभी प्रवृत्त हो भी कर्म अभी प्रवृत्त होता है शरीर आप विश्वास रहते हैं। एक दास दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला, चेला देखो जो ठक खाया गुरु ने निर्णय खेला। एक सीमे में गुरु चेला ठक खाया एक गुरु ने निर्णय खेला। क्या अच्छी बात फिर जो सिखाई अहंकार विमूल आत्मा विमूल आत्मा है सब करना मान्य थे। अहंकार से मोहित अंतर करने वाला जैसे न अहंकार को भाव है बुद्धि से नीति अथवा भी सही मान लो हुआ है न अंत नी बुद्धि ये असार में क्षेत्र में सतो बहुत बढ़िया जैसे न अहंकार को अहंकार भाव नहीं है अद्वितता नहीं है तटस्थ सब का है तटस्थ ऐसा भगता नहीं सब प्रकाश होती है सूर्य सबको प्रकाश करता है धीरे पुरुष सबको देखता है सूर्य के प्रकाश में सब क्रियाएं होती है सूर्य निर्लय ऐसे चेतन निर्लय रहता कभी लिप्त नहीं होता कभी लिप्त हुआ नहीं कभी लिप्त हुआ नहीं कभी लिप्त हो सकता नहीं है जो है तुम्हारा दैवी ऐसा गुणमय मम माया दुवृत्तया देवी प्रकृति है बड़ी दुवृत्ति है माँ में ये प्रबंध थे जो भगवान के शरण हो जाते हैं माया में एकांत तरंते थे एकांत माया ते तरंते नैव किंचित करोमि इति यूतो मन्ये तत् पश्यन् स्मरन् पश्यन् गच्छन् सब कार्य करते हुए कुछ नहीं करते किसी से लिप्त इन्हें इंद्रिया से बहुत उत्तम चीज कर्मणि अभी प्रवृत्त हो गई हसी देश सूर्य का प्रकाश एकदम सामान्य रीति से सब प्रकाश है परंतु किसी का लिप्तता है ही नहीं प्रकाश करता नहीं है होता करता है होता है तीन अवस्था करता है फिर होता है फिर है रहता है मैं बहुत बढ़िया बात है। मैंने अभी प्रवृत्त हो भी अभी समानता प्रवृत्ता क्रिया में सब सब प्रकाश नहीं होती सूर्य के प्रकाश में, परंतु सूर्य को प्रकाश पुण्य होता है ना पाप होता है, पुण्य और पाप लेता होने से होता है। ये विद्या है, ये विद्या विद्या से अविद्या नष्ट हो जाती है। ये बात पांडव कृपा कर लिए, बहुत बढ़िया बात बताई, सब कह लिए, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो न पढ़ा लिखा हो, बीमार हो स्वस्थ हो, बूढ़ा हो जवान हो बालक हो स्त्री हो पुरुष हो, सब कह दिए। ऐसी उदारता ध्यान देते ही नहीं, कृष्ण संपूर्ण सब प्रकाश देते कृष्ण संपूर्ण लोगों प्रकाश देता है, परंतु निर्भरता किसी के साथ नहीं। वाह मौज की बात हो रही, यह ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या अविद्या का नाश करने वाली, अहंकार विमुदाने अहंकार से मोहित अंतर करने वाला वो ठीक समझता है, अहंकार से मोहित हो गया तो खतरा मान लेता है, मुफ्त बनने से मुफ्त जैसे आकाश सब में रहता है सब में, परंतु लुप्त किसी में नहीं होता, निर्लुप्त रहता है, क्या प्रकाश शक्ति एक संगलों करते तो आता नहीं तो बहुत अहंकार विमूल आत्मा करता में थे मन थे नैव करो में थी यू तो मन इतना खुश नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ मानता है। कैसी मौज की बात है, हरेक काम करो कष्ट जैसे सब काम आते हैं आकाश है जो बैठो रहता है ऐसे सब कार्यों में, परंतु दिल तो है ना खाने में ना भोगने में, मौज की बात है। नए वो ग्रंथित करोगे जो दो बजे तत्व उन्मिशन निमिशन नवेद यो विभाग ऐसे क्षेत्र क्षेत्र के और एक अंतर हम क्षेत्र का क्षेत्र के अंतर क्षेत्र क्षेत्र ये ज्ञान देते समझता है वो पंद्रह में उत्तरा मन तुम सितम बाबे भंजार विमुटा नान पशंति पशंति ज्ञान से सब काम तथा ये ज्ञान दीपिन से शंकर जानते हैं ये भी विद्या है। नारायण नारायण नारायण नारायण।